si mala, mnogo si slobode dala. Nemoj da se vatrom igraš, sa mnom poigraš. Nemoj mala, nemoj rode, mene žedno preko vode. Nemoj da se sa mnom teraš, da ne preteraš. Milioni, kamioni, avioni, šampioni, sezam ja, sezam to prošao. Vaše sitne laže, trikotaže, tetovaže, sve me to koštalo. Milioni, kamioni, avioni, šampioni, sve sam to prošao. Vidnja vaše sitne laže, trikotaže, tetovaže, sve me to koštalo. Nemoj mnogo da se hvališ, da ne zažališ. Nemoj mala, nemoj tako, sa mnom nikad nije lako. Nemoj mnogo da se kockaš, da ne prokockaš. Milioni, kamioni, avioni, šampioni, sve sam to prošao. Vidnja važe, site laže, trikotaže, tetovaže, sve me to koštalo. Milioni, kamioni, avioni, šampioni, sve sam to prošao. Vidnja važe, site laže, trikotaže, tetovaže, sve me to koštalo. Avioni, šampioni, sve sam to prošao. Vidnja važe, site laže, trikotaže, tetovaže, sve me to koštalo. Milioni, kamioni, avioni, šampioni, sve sam to prošao. Vidnja važe, site laže, trikotaže, tetovaže, sve me to koštalo.